Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam edeceğiz inşallahurrahman. Bu akşam dediler işte Ahmet Hakan Kanal D'ye geçmiş. Orada ben de biraz üzerine zafiyet, rahatsızlıklarım var bu ara. Yatıyorum, kalkıyorum öyle. Çok da uyuyamıyorum. Çok az uyuyabiliyorum ama kalp çarpıntılarım oluyor. Vesaire. Tabii vücudumda çok arızalar var. Bir taraf düzelse öbür taraf bozuluyor. Dualarınızı beklerim. Tabii bunları dinleyecek vaktim yok. Ama haberler getiriyorlar. İşte şey diyorlar. Ben de yani cevap da vermek istemiyorum. Ancak bu sefer de hoca hiçbir şeyden haberi yok denmesin diye. Mektubatın dersini de tabii ona ayıracak halimiz yok. Mektubat-ı Şerife'de çok önemli ilimler var. İmanımızla alakalı, ahiretle alakalı önemli konular varken bunlarla mı uğraşacağız? Ancak işte güya dört tane demiş, sana demiş, nasihatın mı var demiş, bir şeyler demiş işte efendim. Yani nasihatını kendine saklasın da. Burada niye bu kadar bu iş uzatılıyor ve Diyanet yeniden kitapta da yazıyor doğruyu ama sonradan efendim açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Diyanetinki de bir acayip bir şey yani. Diyor ki efendim vakit israfı olmazsa vakit israfı olmamak şartıyla oynayabilirsiniz. Bu neye benziyor? Islanmadan denize girebilirseniz girebilirsiniz demeye benziyor. Çünkü satrancın bütün işi zaten vakit zayiatıdır. Bir defa i'mal-i fikir, düşünceyi çalıştırmak, kafayı çalıştırmak diyorsun. Kafayı çalıştırmak 5 dakikada olmaz. Motoru sınana kadar zaten motoru yakarsın. Yani kafayı nasıl çalıştıracaksın? Kafayı çalıştırmak 10 dakikada, 20 dakikada olur mu? Vakit israfı, en 20 saat süreni duydum ben bugün. 20 saat süren satranç oyunu var. 20 saatten düşün. Bunu en azı saatlere mal olur demektir. En azı saatlere mal olur. Vakit israfı yoksa, namazı kaçırmayacaksan, kumara oynamayacaksan, dolu şartlar koymuş. Hadi, diyelim ki hadi namazı kaçırmadın, efendim, diyelim ki kumara oynamadın. Vakit israfı yapmadan nasıl oynayacaksın? Onu anlayamadım hiç. Yani işte Diyanet'in tabii fetva yetimine böyle bir şeyler söylemişler. Ama en nihayetinde efendim caiz olmadığını beyan etmişler. Velakin tabii Diyanet'in yaptığı açıklamanın hiç ilmi olmadığını bütün hadis alimlerine sorsak kabul ederler. Bu husustaki hadisler sahih değil demişler. Sonra da altına uydurma demişler. Halbuki sahih değil demek uydurma demek değildir. Çünkü hasen hadisler vardır, sahih değildir ama uydurma değildir. Mesela garip hadisler vardır, sahih değildir ama uydurma değildir. Efendim, zayıf hadisler vardır. Sahih değildir ama uydurma değildir. Ya nasıl bunlar Diyanet'te yüksek kurul oluyorlar da hadise sahih değil dedikten sonra bir de uydurma diyorlar. Yani uydurma mevzu demek tamamen aslı isnadı hiç olmayan bir şey demektir. Ama sahih olmak çok kuvvetli şartlar ister. Bu da herkesin sahihi farklıdır. Sıhhat şartı farklıdır. Bukhari Müslim'de en ağır sıhhat şartları vardır. Hakim onlara göre daha mütesahildir sahih demekte. Onun için o da neye göre sahiptir, neye göre değildir? Ayrı dava. Kime göre sahiptir, kime göre değildir? Ayrı dava. Bunlar çok ilim ister. Çok ilim ister. Öyle az ilimle konuşulacak konular değildir. Ama kendileri de bildikleri halde laf cambazlığı yapmışlardır. Çünkü sahih değil demek, uydurma demek değildir. Kaldı ki, biz diyoruz ki, efendim, itikat ve fıkıh konularında hadiste sıhhat aranır. Faziletli ameller konusunda sıhhat şartı aranmaz. Bu bütün muhaddisler arasında ittifaklıdır. İmam Nevevi baş muhaddislerden efendim el-Ezkar'da bunu zikreder. Zayıf hadisle amel olunacağına dair faziletli ameller. Yani şu namazı kılarsan, oruç tutarsan sevabı var, şu gün tutarsan, iki rekat kılarsan, şunu okursan bu başka. Bununla faziletli amele girer. Bunlarda sıhhat şartı aranmaz. Ancak İmam Ahmed bin Hanbel baş müştehit ve muhaddistir. O öyle buyurur. Faziletli amellerde çok senedi isnadı kurcalamayız ama itikat ve fıkha gelince inceleriz. Şimdi itikat ve fıkha gelince inceleriz dediğine göre bu konuda bir önemli mesele şudur. Helal haram konusu itikatla alakalıdır. İtikatla alakalı olduğu için ciddidir. Ondan sonra bunu oynamak haram mı, günah mı, değil mi? Bu da fıkıhla alakalıdır. Yani oynamak bakımından, inanmak bakımından buna helal mi inanacağız, haram mı inanacağız? Bu inanca girer. Peki bunu oynamak günah mıdır, değil midir? Helal mıdır, haram mıdır? Bu da fıkha girer. Dolayısıyla hem itikat hem fıkha girdiği için burada sıhhat şartı aranır. Benim eskiden beri söylediğim sözler hiç değişmez. Peki sıhhat şartı aranırsa Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi buna nasıl haram diyor? Üç mezhebin müçtehitleri sıhhat şartı, onlar da arıyor. Ahmet bin Hanbel de arıyor. Ha, sıhhat şartı arıyor. Ama şunu diyorum. İlla hadisteki sıhhat şartıyla helal haram demek gerekmiyor ki. Dört halifenin beyanı da aleyküm sünneti ve sünneti hulefai raşidi. Ahmet Hakan beni dinlese geçen hafta söyledim. Dört halifenin sünneti benim sünnetimle aynı eşdeğerdedir diyor. Tirmizi hadisinde geçer. Şimdi dört halifeye de sünnet koyma, hüküm koyma yetkisi vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah vermiştir, o da bildirmiştir. Resulullah yetki vermiyor. Allah'ın verdiği yetkiyi bildiriyor. Dört halifenin sünneti buraya tabidir. Burada Hazreti Ali Efendimiz'den gelen, işte Diyanet'in kendi ilmi halinde de Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet. Şimdi arkadaşlar baktılar, efendim satranç diyor, acemlerin kumarıdır. Yani şatranç, meysirul acem. Yani burada kumar çocukların misketle de oynasalar, kumar yapsalar kumar olur. Ayrı bir şey diyor. Satranç acemlerin kumarıdır. Bu Hazreti Ali Efendimiz'in sözüdür. Zaten burada haramiyete dayan yani iddia edenler haram olduğunu beyan edenler, efendim Hazreti Ali Efendimiz'in tamam İbn Ömer'den var, Ayşe'den, İbn Abbas'tan falan var ama en burada öne çıkan ilk görüş Hazreti Ali'den geliyor radıyallahu anh. Hazreti Ali bu usta delildir ve Hazreti Ali'de dayanan isnatlarda işte efendim İhsan Şenhoca Koç Efendi de Hazreti Ali'nin o senedini o da zikretti kendi konuşmasında. Nedir bu üzerine takılıp kaldığınız efendim, bu heykeller, bu putlar diye satranç oynayan bir kavme rastlayınca mâzî temâthîlûllet entüm lâ âkifûn. Sizin biriniz eline ateş közünü alıp da elini yakması bu satranç takımlarındaki malzemelere tutmasından daha hayırlıdır. Len yemesse hadukum cemran hayrun lehu min en yemessehu. Satranç malzemesine tutmaktansa ateş közünü elinize alıp tutmanız daha hayırlıdır. Bu Hazreti Ali'nin sözüdür. Biz hadis demedik ki. Hadis demedik. Bu husustaki hadis-i şerifler varsa da zayıftır. Zayıf hadis tehdit ve terhip ve terhip babında konuşulur. Terhibu terhip. Yani Diyanet'te yetkilileri dinlesin eğer bu işleri bilmiyorlarsa. Terhibu terhip babında fazla-i amalde, terhibu terhip babında zayıf hadisler zikredilir. Ama hükme geldiğinde, fıkha geldiğinde, itikata geldiğinde zayıf hadisten müçtehitler iş çıkartmaz. Oğlum peki mezheplerde niye bunu haram dedi? Ha demek ki sahih isnat var. Sahih isnat nerededir? Hazreti Ali hakkındadır. Burada Hazreti Ali Efendimiz'in sözü vardır. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü de müçtehitleri bağlar. Çünkü İmam-ı Azam Efendimiz'in meşhur sözüdür. Hadiste bulursak kaynak bir hüküm hakkında hadise bakarız. Hadiste bulamadığımız zaman sahabenin sözlerine bakarız. Hatta dört halife de demiyor. Sahabenin sözlerine bakarız. Sahabeden bir rivayet bize sahih senetle geldiyse o bizi bağlar. Yok sahabeden sonra tabiinden birinin görüşü geldiyse onlar da adam, biz de adam. Yani İmam-ı Azam için konuşuyorum. Siz sakın böyle konuşmayın. Çünkü tabiin için sen de, o da adam, ben de adam. Sen diyemezsin. Sen nasıl adamsın? Ama İmam-ı Azam tabiindendir kendisi. Sahabe görmüş. 8 sahabe görmüştür. Yani İmam-ı Azam tabiinden olduğu için onlar da tabiin, ben de tabiindenim. Yani o da adam, ben de adam sözü. O da tabiinden, ben de tabiindenim. O zaman ben de içtihat ederim. Çünkü neden? Hadis yoksa bir meselede. Sahabenin sözüne bakarım. Eğer sahabenin sözlerinde birkaç husus varsa farklı, o zaman tercih yaparım. Yani ikisi de sahabenin sözü ama bu caiz dedi, bu değil dedi. O zaman tercih yaparım. Ama sahabeden bu konuda tek şey geldiyse, görüş, o zaman o beni bağlar. Mecburum orada kalırım. Çünkü sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Mutlaka ondan bir şey duymuş, kafadan konuşmaz. Onun için ben içtihat yapmam buyurmuştur. Dolayısıyla Hazreti Ali'den Beyhaki Sünen-i Kübra'da isnadı sahih olarak daha birçok kaynaklarda Hazreti Ali Efendimiz'in satranç hakkındaki beyanları bir tane kelime değildir. Birçok bu hususta kelimesi, kararı ve hükmü vardır. Hükmü vardır. Sahabenin bu hususta tatbikatı vardır. İbn Abbas'ın aldığı malzeme arasında bulduğu satranç takımını yakması da, çünkü mubah bir eşyayı yakmak haramdır ve israftır. Faydalanılacak bir, helal olan bir eşyayı yakmak israftır ve haramdır. İbn Abbas'ın haram yapması düşünülemez. Niye yaksın? Ha, burada sahabenin tatbikatı vardır. Bundan dolayı biz burada hadis varsa da zayıftır. Bunu kabul ediyoruz zaten. Çünkü o hüküm, fıkıh hükmü zayıf hadise göre verilemeyeceğinden, dört halifeden olan Hazreti Ali Efendimiz'in açık beyanları, İhsan Çan Hoca'yı da dinleyin. Yani İslamoğlu onu beğenmiyor diye onun uydurmalarına ne bakıyorsunuz? İslamoğlu kimi beğenmiyorsa anlayın, o düzgün konuşuyor da beğenmiyor. Dolayısıyla o da söyledi Hazreti Ali'nin isnadıyla bir konuşması var bu satrançta birkaç hafta evvel. Mi konuştu, eski konuşmasını mı millet buldu bilmiyorum. Tabii sesinden konuşuyor. Bu isnat, o da hadisçidir yani, alim adam. Bu isnat Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e olan bu isnat sahiptir. Sahi olmasa mezhepler hükme gidemez. Mezhepler hükme gidemez, haram hükmüne gidemez yani. Dolayısıyla onlar da zaten o sahabenin görüşünden işte harramahu Aliyyun ve İbn-i Umar ve Aişetü ve İbn-i Abbasin sayıyor da sayıyor bütün fıkıhlar yani. Çünkü bunları neye göre sayıyor? İşte sahabedeki tevkif orada onların hükmüne bağlı kaldık diyor. Tabii ki müçtehidi sahabe bağlar. Seni peygamber de bağlamıyor zaten. Seni peygamber de bağlamıyor. Seni Kur'an da bağlamıyor. Kur'an da bağlamıyor. O ayrı bir şey. Freni patlamış araba nerede gümbür der gider, o beni alakadar etmez. Ama müçtehitleri, İmam-ı Azamlar, Ahmed İbn Hanbel'leri sahabe bağlıyor. Hele dört halifeden olup Hazreti Ali ise tamamen dört halife hakkında özel hadis var. Hepten bağlıyor. Onun için bizi de bağlıyor. Ama sen ben ipsiz sapsızım, bağsızım falan diyorsan o başka bir şey. Onun için Diyanet'in bu beyanı çok ilmi olmaktan uzak kalmıştır. Sahih değil dedikten sonra hemen uydurma demiştir. Halbuki sahih olmamak demek uydurma demek değildir. Bunu dünyanın 1,5 milyar İslam alemindeki hangi hadis ilmiyle uğraşana gidip sorarsanız, isterseniz Vehhabi'ye sorun, İsterseniz Şii'ye sorun yani. Onlar bile bilirler. Onlar bile bilirler. Vehhabi'nin başı Elbani'dir. Elbani bile sahih değil der. Ama altında Hasen'in olduğunu söyler. Veya zayıf olduğunu söyler. Sahih değil diye hemen uydurma demez. Elbani bile yapmaz bunların yaptığını yani. Elbani bile yapmaz. Onun için biraz alim olmak lazım. Biraz ilimle uğraşmak lazım. Efendim öyle rastgele gelen baskılar ve sıkıştırmalar üzerine seyyar olmamak lazım. Fetvayı o şöyle istedi, bu böyle istedi, onun keyfine geldi, bunun şeyine uymadı diye değiştirmemek lazım. Ahmet Hakan da benim bu konuştuklarımdan anlayacak seviyede midir bilmiyorum. Ama ben yine de boşa gitmez diye ortaya bir efendim konuşuyorum. Boşa gitmez, bir ehli gelir, o ehli o ilmi alır diye konuşuyorum. Ondan dolayı yani bu kurumun başında olan adam demedi mi, Diyanet Reisi demedi mi ki Mehdi hakkındaki hadisler efendim sahih değildir derken bunlar Bukhari'de yok, Müslim'de yok. Halbuki sahih olduğu kesindir. Bu Davud'da var, Tirmizi'de var, Bukhari, Müslim'de de ona işaret var. Sahih olduğu kesindir. Sahih de kabul etmedi. Ondan sonra bu kurumun başındaki adam Habertürk'te demedi mi ki fiten hadisleri sorunludur? Fiten hadisleri dediğini biliyor musunuz? Bukhari'de de var, Müslim'de de var. En kuvvetli sıhhat şartlarına haiz olan hadisler var fitende. Fitende de zayıf var. Fiten hadislerinde de yani kıyamete yakın olacak olaylarla ilgili. Orada da mevzu var, uydurma rivayet var. Bak söylüyorum, uydurma dolu da rivayet var. Ama fiten hadislerinin tümünü bir çuvala koydu. Bir ilim adamının, hadisçinin yapacağı iş mi? Fiten hadisleri sorunludur. Bu ne demek? Bukhari'de de olsa, Müslim'de de olsa demek. Halbuki ne demesi lazım bir ilim adamının? Demesi lazım ki sahih de vardır, haseni de vardır, mütevatiri de vardır, zayıfı da vardır, mevzu rivayet de vardır. İlim adamı böyle konuşur. Çünkü sen koy bir çuvala, toptan at denize. Ne oldu? Fiten hadisleri sorunludur. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacaklarla ilgili hiçbir bir haber vermedi yani. Hiçbir bir haber vermedi. Bukhari Müslim'de de dolu. Fiten bahsi var. O zaman sen Bukhari Müslim'i de sahih kabul etmiyorsan zaten seni kim sahih kabul ediyor? Ya seni kim kabul ediyor o zaman yani? Bundan dolayı ilmi meselelerdir. Kafalarınızı çok karıştırmayalım. Şimdi Ahmet Hakan demiş ki Cübbeli Hoca'ya demiş, dört tane demiş nasihatım var demiş. Hoca dedi mi demedi mi bilmiyorum. Muhterem mi demiş bilmem ne demiş. Bak muhterem, ben de sana söyleyeyim. Benim de sana 4 tane tavsiyem var. 1. Tarafsız bölgeye son mu verildi, ön mü verildi bilmiyorum. Oradan seni ayırdılar. Biliyorsun bir adamı terfi ettirecekleri zaman önce yerini değiştirirler. Sonra tenzil ederler, o terfi zanneder. Bilmiyorum, tarafsız bölgeye devam ediyorum. Sen şimdi Kanal D'de ana habere geldin. En son haberde bunu pompaladı. Ne alakanız varsa bilmiyorum. Şimdi efendim sen Kanal D'ye gelince incelemişler. Senin reytingin yerlerde sürünüyor. 16'ya düşmüşsün. Şimdi 16 ne demek ya? Çok berbat bir şey, not. Sen şimdi 16'ya düşünce beni de en önce cübbeliye laflarım var, şeylerim var diye kaç defa ilan yaparak reytingini yükseltmişsin. Herhalde bugün bir akada çıkmışsındır benim hatırıma. Çünkü benim adım para eder. Kendim para etmem. Her zaman söylerim. Kendim para etmem, adım para eder. Şimdi sen birinci nasihatim. Beni lütfen reyting malzemesi yapma. Adamlığım varsa, vasfım varsa, niteliğim varsa, hitabetim varsa, kültürüm varsa, seviyem varsa alttan ağrı 16'dan 1'e doğru, 2'ye doğru çık. Beni reyting malzemesi yap. Birinci nasihat. İki, bekar dolaşıyorsun. Bak baban torun göremeden öldü adam, Allah rahmet etsin. Ananı da torundan mahrum etme, abaza kalma, bir an evvel evlen. Üçüncüsü, Diyanet karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşanlar gibidir. Mümkünse Diyanet'in olaylar üzerine yaptığı, etkilenerek yaptığı yorumlara bakma, kitaplarına, ilmihale bak. Üçüncüsü, tamam mı? Dördüncüsü, Nişantaşı'da bu kültürünü artıramasın. Nişantaşı'nda şurada burada takılma, gel Fatih Çarşamba İsmaila'da takıl. Belki biraz ilmin artar. Benim de sana 4 tane nasihatim var. Sen de bana muhterem, ben de sana muhterem diyorum. Konu kapanmıştır. Şimdi biz dersimize başlayalım. Fe'in gîle, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, eğer şöyle denilirse, ne denilirse, yani geçen derste buyurdu ki, büyük günah sahipleri tevbeye muvaffak olabilirler. Böylece af olabilirler. Şefaata erişebilirler. Böylece de af olabilirler. Şefaatle erişmesi Allah affu keremiyle muamele edebilir. Falan falan. Olmadı. İşte dünyada hastalık, fakirlik, hakirlik çekerler. O da olmadı. Ölümde çok zorlanırlar. Onunla af olurlar. O da olmadı. Kabir azabı çekerler. Öyle bir müddet kabirde azap çekip af olurlar. Günahları kadar yani azapları yeter, denk gelir. O da olmadı. Mahşere kalırsa mahşerde şiddetler çekerler. İşte 50 bin sene süreceği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Yani böylece bu ümmetin büyük günah sahiplerinin de günahları kalmaz. Yani cehennem azabına muhtaç olmadan Allah Teala onları hani çektirdiği bir takım çilelerle veya işte tevbeyle, şefaatle vesaireyle affetmek murad eder buyurdu. Ondan dolayı cehenneme girdiren günahlar, yani Müslümanlardan cehenneme girecek yok mu? Var. Muhammed bazen onu demiyor. Yani burayı da yanlış anlamayalım. Çünkü Müslümanlardan cehenneme girecekler var. Bu hadis sahih hadislerde. Sahih hadislerde sabittir. Çünkü Bukhari hadisinde ne diyor? اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِي مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ iman. Hani buğday kadar, sonra arpa kadar, hardal kadar, sonra zerre kadar imanı olanı ateşten çıkarın. Bu sahih Bukhari'dedir. Şimdi cehenneme girmiş ki çıkarın buyuruyor. Girmeyene niye çıkarın buyursun, değil mi? Çıkarın buyuruluyor. Demek ki ameli çok noksan, imanının nuru çok zayıf ama Müslüman olduğu halde cehenneme giren olmuştur. Yani İmam Rabbani Hazretleri Müslümanlardan kimse cehenneme girmeyecek der mi? Çünkü ayet-i hadise zıt düşer İmam Rabbani Hazretleri. Bunları bilen insan. Ama buyuruyor ki bu cehenneme girdiren, Müslümanların cehenneme girmesine sebep olan günahlara baktığınız zaman mutlaka orada bir şirk şaibesi ve küfür işleri görürsünüz. Yani o günah normal bir günah değildir. Yani ne gibi işte Noel kutlamak gibi. İşte dersin gerisi oradan geliyor zaten birkaç haftadır. Kafirlerin günlerine gecelerine değer vermek, kutsal saymak, tazim gibi vesaire. Biraz şirk karışıklığı, yani adamı dinden çıkartmıyor ama şirkle karışık bulaşık olanlardan dolayı cehenneme girme durumu Müslümanlarda çok zuhur eder buyuruyor. Şimdi Fengi ile eğer denilecek olursa ki Kadvarade muhakkak varid oldu el-ba'idu tehdit bi azabin nar, cehennem azabı hakkında tehdit var. fi cezai bazı seyyiat, bazı günahların cezası olarak gayril küfrü, kafirlikten başka. Yani ey İmam-ı Rabbani, bana sorarsanız diyor, derseniz ki şimdi sade kafirlik şartı yok ki cehenneme girmek için. Ayetlerde mesela kema kâle teâlâ, Allah Teala buyurmuş ki ve men yaktul mü'minen müteammiden fe cezâhu cehennemu hâliden fiyâ. Her kim bir mümini, Müslümanı kasten öldürürse onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Bu ayettir. Fakat biz biliyoruz ki Müslümanın hiçbiri cehennemde ebedi kalmayacak. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Neden? Bu usta dünya kadar. İnnallâhâ lâ yâhfûrâ yûşrakebi. Ehl-i Sünnet ne demek? Allah ayet buyuruyor. Sen hâlâ Ehl-i Sünnet'ten bahsediyorsun. Yahu kardeşim Ehl-i Sünnet öbür ayeti okuduğundan bunu anlıyor. İnnallâhâ lâ yâhfûrâ yûşrakebi. Yâhfûrû mâ dûne zâlik limen yeşâ. Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Geri kalanları şirkin dışında ne günah varsa ki adam öldürmek de şirkin dışında bir günah. Onu da dilediklerim için bağışlayabilirim. Şimdi dolayısıyla bu adamı kafir etmediği açıktır. Şirkin dışında olduğu. O halde cehennemde ebedi nasıl kalsın? Ama ayette diyor ebedi kalacak. O zaman ayeti doğru anlamak lazım. Ve varada fil akbar, yine rivayetlerde gelmiştir. Men kaza, her kim kasten terk ettikten sonra salaten vahideten, efendim bir vakit namazı, bak hadis demedi, dikkat et. Yani ahbar, haberlerde, rivayetlerde gelmiş diyor şimdi. Bu şeylere dikkat edeceğiz yani. Hoca bunu hadis kaynaklarında arama, bulamadım diye uydurma deme. Bu rivayet olarak gelmiştir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den değil. Ama tabii ki geçmiş büyüklere dayanıyor. Her kim kazaya bırakırsa, yani namazı terk edip sonra kılarsa salaten vahideten, bir vakit tek namaz, mesela akşam namazı geçti şimdi. Bir insan, Müslümanlardan biri akşamı kılmadı mesela. Kasten kılmadı yani, baygın değildi, komada değildi, yangında değildi, göçük altında değildi, bir şey değildi. Kasten terk etti. Müteammiden, kasıtlı terk ederse, bekıye finnari, cehennem ateşinde kalır, hukuba, 80 sene en az kalır. Hukup 80 sene yani, 80 sene. Şimdi bu da var. O zaman sen bana soruyorsun şimdi. Felime gün olmadı azabın nar. Cehennem azabı olmadı mahsusan bil küffari. O zaman cehennem azabı kafirlere mahsus değil. Senin de dediğinden sanki anladık ki yani Müslümanlar cehenneme girene kadar illa bir şekilde temizlenir. Cehenneme girmeye muhtaç olmaz diye bir şey beyan ettin geride. Sen bana böyle bir soru sorarsan ekulü ben sana cevap veririm. Ma verade, hangi varid oldu fil katili, katil hakkındaki ayet, feve mahsusun bi müstehillil katli, adam öldürmeyi helal sayarak öldürene mahsustur. Bir adam gazaplandı, sinirlendi, öfkelendi, bilmem ne etti, kalktı biri birini vurdu. Bu adama katil denir. Zaten kafir, katil olmuştur bil fiil. Kafir denmez. Çünkü yaptığının haram olduğuna inanıyorsa. Tamam. Peki ayette neden bahsediyor? Bir mümini kasten öldürürse. Peki kasten öldürürse de mana ne diyor bütün müfessirler? Helal olduğuna inanarak. Yani bunu öldürmek helal. Bunun kanını dökmek helal. Ben FETÖ'nün neden kafir olduklarına karar verdim. Bu darbeye kadar böyle bir şey demiyorduk biz. Darbede de diyebildik. Niye diyebildik? Çünkü adamlar dediler ki tanklara direnen, sokağa çıkan, hükümeti işte destekleyip darbeyi önlemeye çalışanları öldürün diye fetva verdiler. Ona göre o fetvayı almadan da buradaki onların adamları biliyorsunuz efendim FETÖ'ye şey gibi bağlamışlar, peygamber gibi bağlamışlar. Ne derse Allah'ın emri zannetiyorlar. Öldürün emrini uyguladılar, millete bomba yağdırdılar ve milleti taradılar. O emir üzerine oldu. Bu emir fetva işte verildi. Bu fetva neye göre verildi? Bunlar zalime destek veriyor, bunların kanı helal. İşte onun için adamı öldüren kafir olmaz, katil olur ama bunları öldürmek helal diye inanırsa bu kafir olur. Bu çünkü harama helal demekten kafir oluyor. Adam öldürmekten günahkar oluyor ama bu iş helal, bunun kanı helal deyince Allah'ın yasak ettiği haramlı bir cana kıymış oluyor helal görerek. Onun için kafir olur. Ve müstehillül katli kafirun. Bir adam, bir masum insanı öldürmeyi helal görürse kafirdir. Kema dekerul müfessirun. Bütün tefsir alimleri ittifakla bunu zikretmiştirler. Çünkü neden? Eğer böyle olmasaydı, manayı böyle anlamak mecburiyetindeyiz. Neden? Haliden kaydından. ebedi kalma kaydı olmasaydı, adam öldüren efendim cehenneme girecek olsaydı, öbür ayetlerde اَضَعُ الصَّلَاتِ فَسَوْفَ الْقَوْنَ غَيَّ cehennemdeki gay kuyusuna girecek namazı zayi edenler. Ebedi kalacak buyurmadığı için, ebedi kalacak buyurmadığı için namazı terk edenler de cehennemle tehdit edilmiştir bu ayette. Ebedi cehennemde kalacak buyursaydı ne mana oluyordu? O zaman namazı kılmamayı helal sayanlar manası oluyordu. Çünkü o zaman ebedi kalmaz ki. Kılmamaktan ebedi kalmaz ki. Anladınız mı? Ehl-i Sünnet'in kaideleri vardır. O kaide her yerde geçerlidir. Hiçbir yerde bozulmaz. Böyle Diyanet'in kaidelerine benzemez Ehl-i Sünnet'in kaideleri. Diyanet'in kaideleri bir baskı gelir. Hemen ona göre yorum değişir yani. Dinimiz don lastiğine benzemez. Dinimizin hükümleri bellidir. Kaideleri bellidir. Ehl-i Sünnet'in kaideleri hiç yerinden kimse oynatamaz. Şimdi namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kılmamak serbesttir, helaldir dese kafir olur. Neden? Harama helal dediği için. O başka bir şey. Şimdi mesela öbür ayette diyor ki Furkan suresinde ve la yeznun zina yapmazlar. Ve la yaktulun adam öldürmezler. Peşinden ne diyor? Ve men yefal zelke bunları kim yaparsa işte yelka esama esem kuyusuna girer. Yudaf lehul azabı yevmel kıyamet. Kıyamet günü azabı katlanır. Ve hlud fihi muhane. Alçak olarak orada ebedi kalır. İşte orada ebedi kalır buyurulduğuna göre oradaki zinadan maksat normal zina değildir. Ya nasıl bir zinadır? O zinayı helal sayarak. Yani bu haram değil. Niye haram olsun ya? Alan razı, veren razı, kız razı, ben razıyım. Ondan sonra niye haram olsun? Ben tecavüz etmiyorum ki. İşte sen tecavüz etmiyorsan ne alakası var? Nikahsız ilişkiler haramdır. Nikahsız ilişkiler haram olduğuna göre sen ne yaptın şimdi? Burada harama helal dediğinden kafir oluyorsun. Zina ettiğinden olmuyorsun. Zina adamı kafir etmez. Haramı haram bildikçe. Ama ve yehlüt orada ebedi kalır buyurunca ne anlaşıldı? Adam öldüren zinadan ebedi kalır. Niye ebedi kalsın? Kalmaz. Çünkü Allah Teala buyurmadı ki şirkin dışındakileri bağışlarım. O zaman dilediklerim için bağışlarım. Herkese bağışlarım mı demiyoruz. Ama bağışlama vaadi var. Allah sözünü bozmaz. Ama şirkte bağışlamam diyor. Onun için dünyanın en iyi bir müşriği olsa biz ona bu bağışlanabilir, çok iyilik yapmış diyemiyoruz. Çünkü ayet hepimizi bağladı. Şirk varsa, hayrat, hasanat, dünyanın fakirine baksa şirk bağışlanmaz. Ve bu adamın da efendim, cennete girmesi mümkün değil. Bunu söylüyoruz şirkte. Şirkin dışındaki günahlarda ebedilik tehlikesi, tehdidi yok. Var işte ayette. Ya kardeşim doğru anlayacaksın. O zaman da ne buyuruyor üstünde? Velezine la yed'une ma'allahi ilahen ahar. Başta Allah'la birlikte başka ilaha tapmazlar diyor. Demek ki ilk günah olarak şirki söylüyor. Peşine adam öldürmekle zina söylüyor. Oradan da maksat ne olduğu anlaşılıyor. Harama helal diyerek yapılan cinayetler ve zinalar adamı cehennemde ebedi bırakır. Yoksa hiçbir günah harama inandıkça, günah olduğunu kabul ettikçe sahibini cehennemde ebedi bırakmaz. Çünkü diğer hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Efendim. Memmate min ümmeti la şirkü billahi şen dehelel cenne. En sahih hadis okuyayım sana. Benim ümmetimden Allah'a ortak koşmadan Müslüman olarak, imanlı olarak ölen cennete girer. Ha direkt girer. Azabı çeker girer. Bir miktar yanar çıkar. Ayrı bir şey girer. Ebu Zer Hazretleri diyor kultu ve inzena ve inşarak. Hırsızlık yapsa, zina yapsa da girer mi? Gale ve inzena ve inşarak. Zina da yapsa, hırsızlık da yapsa girer. Yani günahının cezasını çeker ayrı dava. Ama imanlı öldüğü için sonunda cennete girer. Ben ikinciye sordum. Resulullah buyurdu ve in zina ve inşarak girer. Ben üçüncüye sordum. Ya adam zina yapmış nasıl cennete girecek? Buyurdu ve in zina ve inşarak. Zina hırsızlık günahtır. Ama Müslüman ölürse sonunda cennete girer. Veya tevbe eder veya hak helallığı alır. Ayrı dava ölmeden kapılar açık. Ben dördüncüye sordum. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dördüncüye sorulur mu bir şey ya? Sümme kâle fil râbi'at alâ râhmiyen fe Ebu Zer. Dördüncüde buyurdu ki ey Ebu Zer senin inadına girer. Yani Allah senin burnunu yere sürür. Sen niye yani bir adamın günahından dolayı cennete girmemesine uğraşıyorsun? Ben sana Allah'ın hükmünü bildiriyorum yani. Bundan dolayı ne demek istiyoruz? O ayetlerdeki ebedi kalır meselesi eğer bir günahın peşinde cehennem tehdidi varsa o öyle anlaşılmalıdır. Ama cehennem tehdidi vardır o günah demektir. Ama ebedilik kaydı varsa, ebedilik kaydı kafirlere mahsus olduğundan, Ehl-i sünnetin kaidesi şudur ki orada o günahı helal bilerek, helal olduğuna inanarak işleyen ebedi kalır. Çünkü helal olduğuna inanması kafir olmasını gerektiriyor. Namaz kılsa bile, kılmamak da helaldir dese yine kafir oluyor kıldığı halde. Çünkü inanç başka bir şey. Bunlara güzel anlamazsak çuvallarız yani. Herkese önüne göre efendim cehenneme yollarız, cennete yollarız. Böyle bir şey yok. Cennet cehennem kimsenin çiftliği değil. Burada ayet hadis nas delil lazımdır. Onun için zaten özel şahıslar hakkında konuşmuyoruz. Özel şahısların son nefesini bilmiyoruz. Kimle hal üzere ölmüş, Allah tevbesini kabul etmiş, etmemiş. Başka bir ameli var onu sildirmiş. Bunları bilmiyoruz. Özel şahıslar hakkında ehl-i sünnet asla hüküm vermez. Genel kaideler konuşulur. Yani ne diyeyim sana? Taharetine, temizliğine dikkat etmeyen kabir azabı vardır. Genel. İşte namazı terk edene gayya kuşu vardır, cehennem vardır. Genel. Zina edenin azabı şöyledir. Genel. Ama bu adam da zina ediyor. Öyleyse bu adam da bugün buraya girecek. Ya adama özel indirgeyemezsin. Çünkü o adam daha ölmemiştir. Tevbe edebilir, şefaat erişebilir, başka bir hasene yapabilir. Allah onun başka bir iyiliğinden onu bağışlayabilir. Kul hakkından sonra helallaşabilir, helallık alabilir falan filan. Sen şimdi o adamın özeli hakkında hüküm veremezsin. Ehl-i sünnetin hassas konuları vardır. Onun için şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki zaten adam öldürmeyi helal sayan kafirdir. Onun için burada ebedi cehennemde kalacak mümin öldürelim maksadı. Bir de burada bir tefsir daha vardır. O da nedir? Li imanihi. Mümini öldürürse diyor. Mesela dikkat edin. Öbür ayetlerini diyor. Men katele nefsen bi gayri nefs. Kim bir insanı haksız yere öldürürse diyor. Mümin demiyor. Kafir de olabilir. Müşrik de olabilir. Budist de olabilir. Mecusi de olabilir. Efendim. Kim bir insanı öldürürse bütün fekenneme katele nefs cemiyah. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Tamam. O bütün insanlar hakkında öldürülmeme kanlarının, canlarının masumiyeti var. Efendim. Ama bu ayette mümini öldürürse diyor. Yani ebedi cehennemde kalma ayetinde. Tehdidinin vakı olduğu ayet-i kerimede. Orada mümin demesinde işte müfessirler onun için kafası çalışan adamlar anlıyor. Sen ben ne anlarsın? Mümini öldürürse. Niye mümini öldürür? Müslüman olduğu için öldürüyor. Bir müminin müminliğinden dolayı öldüren ne olur? Kafir olur. Ama bu adam benim karıma yan baktı. Yok efendim işte arsama tecavüz etti. Yok bir metre arsama gasp etti. Yok anama sövdü. Görmüyor musunuz? Trafikte adam sinirleniyor. Birbirine çekiyor öldürüyor ya. Korna bastı diye. Deli deli manyak insanlar var. Yani bu senin anana da sövse, ağzına burnuna da sövse adamı öldürmek caiz midir? Değildir. Nasıl öldürürsün adamı ya? Nasıl öldürürsün? Ama sinirden dolayı yaptı bir şey. Şimdi burada bu sinirinden dolayı öldüren adam bunu helal saymadı ki. Ben nefsime uydum. Gazabımı, öfkemi yenemedim. Yaptım. Ha bu kafir olmaz. Ama adam namaz kılıyor. Vay sen nasıl namaz kılıyorsun? Sen Müslümansın he dedi. Çekti vurdu. Müslüman olduğu için, namaz kıldığı için öldürürse o kafir olur. Çünkü imanına kastetmiş. Onun için ayetleri doğru anlamak lazım. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Yani ebedi cehennemde kalacak ayeti öldürmeyi helal görene mahsustur. Öldürmeyi helal sayan zaten kafir olur. Müfessirler bunu böyle zikretmiştir. Ve maverade hangi rivayet varid olur fisseyyati gayril küfri kafirliğin dışındaki günahlar hakkında minel ve'idi tehditler bir azabin nari ateş azabıyla tehdit olan birçok şey var. Yani haramlar var, günahlar var. Ayet hadislerde dolu. Yine de ben diyorum ki diyor فَلَا تَخْلُوا boş kalmaz. تِلْكَ السَّيِّعَاتُ bu günahlar مِنْ شَائِبَةِ صِفَةِ الْكُفْرِ yine kafirlik sıfatıyla bir karışmışlığı vardır. Sırf günah değildir yani. Ne gibi مِسْلَ اسْتِخْفَافِ تِلْكَ السَّيِّعَاتِ yaptığı günahı hafife alır. وَاسْتِسْغَارِهَا küçük sayar. Buraya dikkat et şimdi. Küçük sayar. Ne olacak ya? Bundan bu da günah mıdır? Bundan ne olur? Bundan ne olur ya? Onun için sen diyorsun satranç. Satranç Şafii'de mubahtır, serbesttir diyorsun ama Şafii'de de mekruhtur. Şafii'de de mekruhtur. Şafii'nin Ruyani gibi, İbn-i Hacer Eytemi gibi daha birçok Şafii ulemasına göre de efendim caiz değildir. Dolayısıyla hafife almak meseledir. Sen yine oynuyorsan oyna. Nefsine uyuyorsan uy. Tembellik yapıyorsan yap. Günah da yapıyorsan yapıyorsun zaten. Her yol var içkisi, kumarı, zinası millette. Bir şey diyor muyuz? Diyoruz tabii, yapmayın diyoruz. Ama adama dinden çıktın, bir şey oldu bu oldu diyemeyiz ki yani. Günah yapma özgürlüğü de var. Bir de Allah Teala efendim bizi masum yaratmadı. İlla günah düşüyoruz. Peygamber değiliz. Bu ayrı bir şey. Ama diyor bir günah hafife almak, küçük görmek, mekruh. Mekruh ya, bu mekruh ya, mekruhtan o. Ya mekruh ne demek? Tahrimen mekruhsa haram demek. Tenziyen mekruhsa yani efendim günaha yakın tehlikesi var. Çünkü bazı mezhebin tenziyen mekruh dediğini öbürü tahrimen mekruh diyor. Küçük görmek, hafife almak ve ademil mübalat, aldırış etmemek bir itiyani ha, onu yapma. Ne var ya, bunu yaparım. Allah görüyorsa görüyor. Veyahut da bu da günah mı? Ya el alem. Oho millet su gibi çeşmeden içer gibi zina yapıyor. Ben de gitmişim efendim. Ne olacak yani? Bir kadına bakmışım. Bir çıplak film seyretmişim. Ne var yani? Bundan da bir şey mi olur? Zina mı yaptık? Ya kardeşim. Adam zina yapar. Ama yaptığı zinanın haramiyetini, büyük cürüm olduğunu bilir. İmanını kurtarır yani, dinden çıkmaz. Öbürü çıplak bir kadına şehvetten, yani kötü gözlü kastediyorum, kötü gözle bakar. Ondan sonra da bu da günah mı, ne var ya, kadına mı saldırdık? Bu sefer ne oluyor? Yahuddu min absarim. Ayette gözlerini yumsunlar emrini terk etmek bir yana, bunun zıttı, bir emrin zıttı haramdır. Yani emir namaz kılmak farsa kılmamak haramdır. Tersi de aynı. İçki içmek haramsa içmemek farzdır. Anladın mı? İkisi birbirine karşı gelir, denk gelir. E şimdi Allah Teala gözünüzü yumun, milletin karısına kızına kötü gözle bakmayın buyurduğuna göre bu bir emirdir. Bunun tersi şehvetle milletin avretine bakmak haramdır. Sen ne yaptın bu haramı? Hafife alıyorsun. Ne oldu? Kadına mı saldırdık, tecavüz ettik, laf atmadık, söz atmadık. Yandan bakıyoruz işte. Ha bu ne yaptı? Küçük günah. Tamam. Zina büyük günah. Onun yanında bakmak küçük günah kalır. Çünkü böyle bir tasnif Kur'an-ı Kerim'de de var. Kebair sagair tasnifi. İllellemen var. İntecteni bu kebair amatü nevne var. Büyüklerden sakınma şartı getirir. Ha ama eğer küçük bir günah da olsa, büyüğe göre küçük oluyor tabii. Sen onu hakir görüp, değersiz sayıp, bundan ne var, bunun neresi günah olsa, her tarafı günah olsa ne olur falan falan. Ha o zaman ne olur? Yine şirke düşme, çünkü haramı helal sayma. Vel istihlalü küfrün. Ehl-i sünnet itikadının metni Ömer Nesefi'de geçer. Haramı helal saymak kafirliktir. Yapmak değil. Haram yapmak adamı dinden çıkartmaz. Helal inanmak kafir eder. O zaman burada yine ben derim ki diyor İmam Rabbani Hazretleri, yani ince anlayışı var tabii mübareğin. İtikatta da müştehittir kendisi. Yine bu hangi günahlardan Müslümanların da cehenneme gideceği günahlar var ama yine orada o günahı mutlaka hafife alarak yapmıştır. Küçük görerek yapmıştır. Aldırmadan, yani bundan zarar hiç üzülmemiştir. Ne olacak bundan ya demiştir. Onun için vestihka ril evamiri şer'iyyeti, Allah'ın şeriatının din emirlerini hakir görmek ve nevahiya yasaklarını hakir görmek. Bak bir şey yasak etti ama diyelim ki her haram bir değil. Domuz eti yemenin haramiyetiyle, efendim içki içmenin haramiyetiyle, efendim diğer bazı haramlar var, efendim zina etmenin haramiyetiyle, namahreme bakmanın, şehvetle bakmanın haramiyeti bir tutulmaz. Sagair kebair tasnifi var. Büyük günah küçük günah tasnifi var. Ama o da haramdır, o da haramdır en nihayetinde. Ama her haram aynı derecede haram değildir. Her haram aynı derecede haram değildir. O zaman amma ve lakin derecesi farklı da olsa, o küçük günah bu büyük günah da olsa, Allah'a isyan edilme noktasında hepsi büyüğe girer. Bu itibarla hepsini önemsemek lazımdır. Ya ben bir günaha düştüm, Allah affetsin. Hiç istemeden oldu veya da pişmanım tabii ki. Keşke düşmesem bu günaha demek icap eder. Bu fikirde olmak icap eder. Ama sen bu değersiz bir şey, basit bir şey ya, buna ne günah diyorsun ki? Ben baktım kadından, keyfimi çıkarttım, lezzet aldım, alabilirim. Kadına bir zararım yok ki canım, kadında niye soyunmuş canım? Soyunmasaydı falan falan. Ya kardeşim, onun soyunması ayrı günah. Bikiniyle podyuma çıkması ayrı günah. Senin ona şehvet nasıl baba ayrı bir günah. Sen şimdi kadın orada soyunmuş diye ben de bakarım helaldir. Nereden getirdin bu mantığı ya? Yani haramı helal ediyorsun bak şimdi. Veyahut önemsemiyorsun veya hakir görüyorsun falan. Cık. E şimdi bunlar çok tehlikeli şeyler. Ondan sonra ben kadın istemeden saldırıp da elini kolunu bağlayıp da ilişkiye girersem tecavüz, bunu haram sayarım. Ama olan razı, veren razı, ikimiz de memnun olduk, mutlu ayrılıyoruz. Otelden çıkıyoruz, ne var yani şimdi? Dediği zaman Allah'ın haram ettiği akıtsız bir ilişkiyi, nikahsı bir ilişkiyi helal sayıyorsun yani. Bu şimdi bunda ne var, bundan bir şey çıkmaz diyemezsin. Dersin ki Allah yasak etmiştir. Ben de bunu nefsime uydum, yaptım böyle bir şey. Fakat haram olduğuna inanıyorum. Allah affetsin, tevbe nasip etsin, bir daha nasip etmesin falan falan. Müslümanın konuşacağı da budur, düşüncesi de bu yönde olmalıdır. Ama şeriatın emirlerini hakir görürsen, yasaklarını basite alırsan, hafife indirirsen o vakit. Yani ben diyorum ki, diyorum Rabbim Hazretleri, Müslümanlardan da cehenneme girenler olacak ama illa o girenlerde yine böyle hakir görme, basite alma, efendim helal sayma gibi karışıklıklar olacak. O karışıklıklardan kimisi insanı kafir ederse zaten ebedi çıkamaz. Yok kafir seviyesine gitmediyse de küfür şaibesi, küfür sıfatının şaibesinden hali kalmaz dediği o. Yani illa onda yine bir şaibe var. Şaibe dediğimiz işte oradan gelen bir karışıklık. Helal sayma karışıklık ya. Hadi bu helal saymadı. Çünkü helal saysa kafir olur da. Helal saymadı ama hafife aldı. Hafife almak da orada bir şaibe sokar. Onun için bunları cehennem paklar. Paklar diyoruz neden? Kafir ölse cehennem de paklamaz. Ebedi yanar çıkamaz. Paklasaydı çıkardı, anladın mı? Fakat yorada fil haber. Yine haberde varid olmuştur. Bu haberde varid oldu ama bu hadis-i şeriftir yani. Çünkü Tirmizi'de, Ebu Davud'da vardır, İbn-i Mace'de vardır. Tirmizi, Ebu Davud, Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor bu hadisi. İbn-i Mace, Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Ne buyuruyor? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin öyle küçük günahkarlarına değil. Küçük günahlar zaten tevbe istiğfarlarla, şefaatlerle, hastalıklarla vesaire mahşerdeki çekilen sıkıntılarla küçük günahlar zaten silinir, erir, gider. Ben şefaatimi kime ayırdım? Ümmetimin büyük günahkarlarına ayırdım. Büyük günah sahiplerine ayırdım. Neden? Büyük günahlar kolay kolay erimez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati haktır. Öyle sevfe yurtayike rabbuke fetarda. Habibim Rabbin sen istediğini verecek, sen razı oldum deyinceye kadar ayet var. Efendimiz Ebu İzen la arda ve vahidun min ümmeti finnar. Bir ümmetim ateşte kalsa ben razı olmam. Evlada razı edeceğim yemin ediyorum buyuruyor. Allah aciz midir Habibini razı etmekten? İki tane günahkarı cehennemden çıkartmaktan aciz midir haşa? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ben şefaatimi zaten küçük günahlara ayırmıyorum. Küçük günahlar zaten tevbeyle, istiğfarla vesaire ilafım. Ben büyük günahkarlara ayırdım. Neden? Onları kurtarmak daha mühim yani. Çünkü onlar biraz öyle şefaatsiz kurtulacak halleri zor. Onun için şefaatimi büyük günahkarlara ayırdım buyuruyor. Ve kâle fi hadis ne akara? Hakikaten ya. Öbür hadisi de ben çok okuyorum hala da manayı tam anlamamışım. O hadiste buyuruyor. Bu hadis-i şerif ümmeti ümmetün merhumetün. Ben Ebu Davud diye biliyorum. Bu da birçok kaynağı. Hakim'de var, Taberani'de var, Ebu Davud'da var. Çok meşhur bir hadise. Ümmeti ümmetün merhumetün. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. La azabe aleyha fil ahir. Ümmetime ahirette azap yok. Bak işte bu hadis-i şerif de bu manaya geliyor. Ahirette azap yok. Peki bunlar hiçbir günah yok ki azabı hak etmiyorlar. Peşindeki hadisin burada söylemiyor. O Ebu Davud'da geçiyor. Azabu afid dünya el fiteni ve zelazi. Azapları dünyada çekilecekler. Nedir? Kargaşalar çok olacak. İç savaş olacak. Dış savaş olacak. Zelzele çok uğrayacak. Benim ümmetim çok zelzeleden çok kırılacak. Bu zelzeleler de günahlarına kefaret olacak. Kefaret olacak. Bir de görmüyor musunuz? Yemen'den tut, Irak'tan çık. Bütün İslam coğrafyasında iç savaş vardır. Suriye'yi görüyorsunuz, Irak'ı görüyorsunuz, Filistin'in durumunu görüyorsunuz, Doğu Türkistan'ı görüyorsunuz, Myanmar'ı görüyorsunuz. Bütün İslam aleminde, Ehl-i Sünnet coğrafyada özellikle çok savaşlar vardır, zulümler vardır, eziyetler vardır. Müslümanlar da birbirlerine de çok daldıkları bölgeler vardır. Müslümanı Müslümana tekbir çekerek öldürdüğü savaşlar görüyoruz şu an. İşte bu da buyuruyor ki, Allah benim ümmetim yanlış yapınca, günah düşünce, dünyaya meyledince ve elbise gümşiyan ve yüzüğü ba'dakum ve sebat. Sizi fırkalara bölecek şialere. Yok mezhep savaşları diyoruz. Bak bu ayet onun delilidir. Mezhep savaşları çıkacağını. Şia mezheplere bölecek fırkalara ve yüzüğü ba'dakum ve sebat. Size birbirinizin çetin savaş acısını tattıracak diyor. Neden? Günahlarınız olunca işte ahirette hesap kalmasın, cehenneme girmesin ümmetim diye Allah dünyada temizleyecek. E kafirlerde niye hiç kargaşa olmuyor? Çünkü kafirler ebedi cehennemde kalacağı için dünya onların cennetidir. Onun için bari ahirette cennetten nasipleri yok. Bari dünyada biraz rahat yaşasınlar. Mevla'nın adil mutlak oluşunun bir denge unsuru da budur. Dolayısıyla dünyada kafirleri rahat görürsünüz. Müslümanları sıkıntıda görürsünüz. Keşke Müslümanlar hiç günah işlemeselerdi. Dünyaları da cennet olaydı. Ama dünyada günahsız durmayınca Mevla da temizliksiz durmuyor. Ama onun için ahirette azap yoktur buyurması da bu sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor. Yine benim ümmetim temizlenecek. Cehenneme girmeye muhtaç olmayacak. Peki cehenneme giren hiç Müslüman olmayacak mı? Olacak dedi ya sana. Olacak ama diyor yine ona bakarsan bir helal görme, bir hafife alma, bir değer vermeme. Bundan da ne olur? Bu da günah mı canım şeklinde yapılan günahlardan yine girerse girer diyor. Yoksa haramını bilerek, hafife almayarak, önemseyerek, ciddiye alarak ama nefsine uyarak yaptığı günahlar zaten yolda temizlenir, cehenneme kadar gitmez onun işi diyor. O hafife alma ve helal görme karışıklıklarından giren girer yine diyor. Bu da İmam Rabbani Hazretleri'nin, yani ben başka bir kitapta da bunu görmedim. Yani mektubata mahsus ilimlerden diye düşünüyorum. Ve tabii ki İmam Rabbani Hazretleri'ni de şeyli buluyorum. İsabetli tabii buluyoruz çünkü itikatta müştehittir. Ve kavlu teala şu ayet-i kerimeyi görmüyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْ Ahirette azaptan kurtuluş ve güvence, emniyet herkese mahsus değildir. İman edecekler ama imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayacaklar. Şimdi her Müslüman imanını şirkten uzak tutabiliyor mu? Tutamıyor. Her Müslüman imanını, İslam'ını zulümden arındırabiliyor mu? Arındıramıyor. Onun için ayette ne buyuruyor? Her Müslümana emniyet ve garanti yok. İnandım demekle bitmiyor. İman edecekler ama imanlarını zulümle karıştırmayacaklar. Yani şirk karıştırmayacak oraya. İşte şirk de nedir? Kendisini dinden çıkaracak puta tapma gibi şirk değil. Ya işte kafirin dini kutsal bayramını kutlamakla şirk şaibesi karışır. Haramı efendim hafife almakla, günahı hafife almakla şirk şaibesi karışır. Çünkü bunlar insanı kafir eder. Bu açıktan bunu demez, söylemez, helal demez ama onun için dinden çıkmaz ama ne olur bundan ya ama çok da önemli değil gibi laflar ederek, düşüncelere sahip olarak şirk karıştırır işin içine. Şirkin şaibesi yani. Şirkin kendisi değil. O şirkin kendisiyle şaibesini ayıralım. Şirkin kendisi nedir? Yok ya çıplak kadına şehvetle bakmak helaldir. Ha bu şirkin kendisidir. Şu ayeti direkt inkar ediyor. Şirkin şaibesi nedir? Ya aman canım şimdi çok da şey yapmayın. Bu zina etmedik ya canım falan. Ya bu laf yani zina etmedik ya canım. Tecavüz etmedik ya saldırmadık ya gibi laflar hafife aldığını ima eden laflardır. Onun için kafir olmaz bu laflarla. Ama şaibe işte. Karışıklık yapıyor. Onun için hem iman edecekler hem de imanlarını zulümle karıştırmayacaklar. Ulâke lehumul emnu. Ahiret azabından emniyet ve güvence garantisi ancak onlara aittir. Sadece inanmakla yetmedi. Şaibe karıştırmayacak diyor. Yani inanç bazında konuşuyoruz ya farkındaysanız. Amelde günah karıştırmayanlar dese cennete kimse gidemez. Günah yapmayanlar demiyor. Haram yapmayanlar demiyor. Büyük günah yapmama kaydı da getirmiyor. Zulümle karıştırmayacaklar. Halt etmeyecek. Leps halt etme, karıştırmak. Zulüm dediğine inne şirkele zulmün azim. En büyük zulüm şirk. Öbür ayet onu tefsir ediyor. Burada şirk şaibesi nedir anladın mı? Harama helal demiyor. Ama ya çok da büyüttünüz. Çok da büyüttünüz bu konuyu ya. Bu kadar da değil yani. Zina da etmedik herhalde. Bunlar hafife alma belirtileridir. Halbuki sen Allah'a karşı, büyük Allah'a karşı yaptığın bir isyanın ne kadar önemli olduğuna dikkat edeceksin. Sen burada bu küçük günah canım bundan ne çıkar deme hakkın yok. Tamam küçük günahsa küçük günah. Ama bundan ne çıkar diyemezsin. Allah Teala ve yecuzul akabu ala sahireti ve lef'an kebiret. Ehl-i sünnet itikadında nesefi akaidinde geçiyor. Allah Teala küçük bir günaha yarın ahirette azap edebilir. Büyük bir günahı da affedebilir. Affedebilir şu demek. Allah'a bir şey yapmak zorla vacip değil. İstediğini yapar demek. Mesela İdrarını üstüne sıçratanlara kabirde azap olduğu hadisi Bukhari Müslim'de geçmiyor. En sahih kaynak. Peki üstüne efendim ne diyeyim sana idrar sıçratmak zina gibi büyük bir günah mıdır? Hadi söyle. Zina gibi büyük bir günah mıdır? Üstüne idrar sıçratmak değil. Ama ne buyuruyor? Bu kabirde yatanların birisi idrardan sakınmazdı. Üstüne sıçratır. Onun için yuhazzebani, ikisinden de azap oluyor. Öbürü de dedikodu yapardı. Ve kânel âhırı yemşî bilinemeyim. İşte hadis Bukhari'ye sahih kaynak. Söylüyorum sana. Peki bak burada azap var. Yani normalde idrar üzerine sıçratmak küçük bir günah. Ama azap olduğu sabit oldu. Gördün mü şimdi? Allah bu. Ve zina deni affettiğine delilin var mı? Var. Eski ümmette hatta fahişe yani mesleği fuhuş olan bir begiye kadın geldi bir kuyunun başına baktı ki köpek efendim kuyunun içinden suyu çekecek durum yok. Köpek neyle çekecek? Ondan sonra su da kuyunun ağzına kadar gelmiyor ki ağzından içsin. İpi yok, halatı yok, urganı yok, kovası yok. Yeri böyle eşeliyor köpek. Yerin dibinden hani serinlik çıkar ya kumun altından. O serinliğe dilini yatırıyor artık. Ciğeri parçalanacak yani köpeğin susuz kalmış ne kadar zamandır. O kadın da ne yapıyor görüyor musun diyor. Kad belega mislülledi belegeni bana ulaşan hararet buna da ulaşmış diyor. Bu hadis Bukhari. Kur'an'dan sonra en sahih kaynak. Anladın mı? Ondan sonra gidiyor başındaki işte başörtüsün yaşmağını neyse fuları ne dersen üzerinde bulunan şeyi çıkarıyor. Ayakkabısını çıkarıyor. Ayakkabısına onu bağlıyor. Oradan suya uzanıyor. Tabii ki köpek uzanamaz ama insan uzanır. Şöyle yarım metre, bir metre de yakınsa uzanırsın. Oradan su çekiyor. İşte ayakkabısına kaldığı kadarıyla. Ne olsa bir kere iki, üç, beş çekersin. En nihayetinde suvarırsın. Köpeği suvarıyor. Peki ne buyuruyor Allah Teala? Yani hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Feşekerallahu leha fekaferallahu. Allah'ın fahşak adına teşekkür etti. Ve o susuz hayvanı, köpeği suvardığı için onu affetti, mağfiret etti. Hadi bakalım. İdrardan sakınmayana orada azap söylüyor hadiste. Burada da fahişe bir kadının bir köpeği sulamaksından dolayı su içirmesinden dolayı affolduğunu söylüyor. Onun için Allah adına sen konuşamazsın. Kimseye Allah seni affetmez diye konuşamazsın. Anladın mı? Halbuki zina büyük günahtır. İdrar sıçratmaya benzemez. Onun için olur ki Allah küçük bir günahtan azap eder. Ola ki Rabbimiz büyük bir günahı da affedebilir. Bundan dolayıdır ki kimse bu hususta ne yapamaz? Karar veremez. Onun için Allah Teala azaptan kurtuluş vaadinde iman edecek sonra hiç günah işlemeyecek buyurmuyor. Büyük günah işlemeyecek de buyurmuyor. Hiçbir şey buyurmuyor. Ama şirkle karıştırmayacak buyuruyor imanını. İşte şirk acayip bir şey. Allah'tan başka birinin bir şey yaratacağına inanmak. Allah'tan başka birisinin ibadete layık olduğuna inanmak. Allah'tan başka bir zatın efendim müstakillen itaat olunmayı hak ettiğine inanmak. Anladın mı? Efendim ben Allah demese de bu adama itaat ederim. Bu adama itaat farz. Nasıl itaat farz? Allah emrederse Resulüme itaat edin. O zaman Resulü itaat farz oluyor. Allah buyurmadan kimseye itaat edilir mi mesela? Farz denebilir mi? O zaman iman edip imanlarını şirkle karıştırmayanlara ahirette emniyet var, azaptan güvence var ayeti. El ayete oku sonuna kadar. Müeyyidün liazel mana. O da bu benim dediğimi destekler. Kema merra niteki bu ayet-i kerime geride de geçmiştir. Ve ahvalü atfalil müşrikin. Müşriklerin küçük ölen çocuklarının durumları. Ve men o kimseler ki neşeye yetişti fişe aykül cebel. Dağ başında yetişti. Hiçbir şehir hayatına vakıf olmadı, şahit olmadı. Dünyadan haberi olmadı. Ne peygamber duydu ne kitap duydu. Ne Musa Aleyhisselam duymuş, ne İsa Aleyhisselam, ne Muhammed Mustafa. Salavatullahi aleyhi nebine al-mecmai. Hala bile Afrika'da şurada burada bir kabile çıkıyor, dünyayla hiç irtibatı yok. Yeni bulunuyor mesela. Hala da dünyada var ki, Mâ Rabbân Hazretleri. 400 sene evvel söylüyor. Bir de, ve müşriki zemenil fetrati. Peygamber gelmeyen fetret dönemlerindeki müşrikler var. İsa Aleyhisselam'la Resulullah Efendimiz arası. Sallallahu aleyhi ve sellem 500 küsur sene. Bu 500 küsur sene peygamber gelmedi. Bu millet nereden bilecek Allah'ın hak dini nedir? İman kim? Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah Teala'ya nasıl inanacak? Allah'ın adı Allah'tır Celle Celaluhu. Ne bilecek adam? Bunlar cehenneme gider mi? Bunların durumları mesturatun yazılmıştır. Fil mektubillezi ketebtu. Benim yazdığım mektup liveledi Muhammed Said. Oğlum Muhammed Said. İşte Lale Gül dergisinde bunları yazıyoruz. Oğlu Muhammed Said Hazretleri çok büyük bir velidir. Evliyaullah'ın reislerindendir. Bu ayki dergide baskıya gönderdik. Dün gece çalıştık saat 3'e kadar. Dergiyle uğraştım. İmam Masum Hazretleri ve oğulları, hepsi büyük veli, 5 oğlu var, hepsi evliyanın reislerine. Hepsinin hakkında malumat yazdım dergide. Hiçbir kitapta bir arada bulamazsınız. Çok güzel ilimler var. Efendim oğlu Muhammed Said Hazretleri geçen bu ay da zannedersem, bu ay var. Yani bu ayki Lale Gül, elinizdeki Lale Gül'de Muhammed Said kim var? Hace Muhammed Said, evliyanın reisi. İmam Rabbani'nin oğludur. Ona bir mektup yazmış, yazdığı mektup da bir cilt kitap eder yani. O mektupta yazdım, bir tafsil, ayrıntılı şekilde. Fel yuraca, başvurusun hünake oraya. Orada yani o mektup, tabii o zamanlar mektuplar ihvanların elinde geziyor, birbirinden öğreniyorlar. Zaten onun için sonra kitaplaştırıldı ya. Çünkü bir kişide iki kişide kalsa bulunmaz sonra. Kayboluyor nice şey, eserler. İşte o mektuplar muteberdi çok gezdiği için. Yani o burada da, zaten bu mektubu da efendim şeyhinin oğullarına yazdığı mektup. Hacı Abdullah, Hacı Ubeydullah. Yani Muhammed Bakibli Hazretleri. Çünkü onlar tabii şeyhinin oğlunu da tanıyorlar. Şeyhinin oğulları da onun kendi oğlunu tanıyor ya. Onun için o mektuba bakarsınız diyor. Efendim bu usta daha iyi izahat, ilmi efendim konular gelecektir. Ha ben size kısaca söyleyeyim, onu da merak ettiyseniz. Müşriklerin çocukları ve dağ başında yetişip hiç din iman duymamışlar ve kendilerine tebliğ ulaşmamışlar ve fetret devrinde peygambere yetişmemişler. Bunlar tabii Allah'ı bilmeden, ismini bile bilmeden ölmüşler, yaşamışlar, ölmüşler. Bunlar, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bunlara cennete gidecek denmez. Çünkü cennete girmek için iman ve ameli salih şartı var bütün ayetlerde. Bu iman edemedi. Peki, cehenneme giderler mi? Cehenneme gidecek de denmez. Burada biraz Eş'ari başka bir şey diyor, Maturidi başka bir şey diyor. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki bana böyle ilham edildi, bu orta yoldur evladım. Çünkü Maturidi diyor ki bunlar cehenneme gider. Eş'ari de diyor ki dümdüz cennete gider. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki cennete girmek ayet, bütün ayetlerde iman ameli salih şartına bağlı. Bu adam iman ameli salih kesbedemedi. Peki cehenneme girme şartı mı? Mâkûnâ muaddibîne hattâ nebâte rasûlâ. Rasûl göndermeden azap etmeyiz. Yani Maturidi büyüklerimizin diyor ki, o da Maturidi ama Maturidi büyüklerimizin de bu şey biraz bana zor geliyor diyor, ağır geliyor. Çünkü neden? Onlar diyorlar Rasul akıldır, Allah sana akıl vermiş, Allah'ı bulsaydı. Ya şu anda bu millet bu kadar akıl, nakil, ayet, hadis, kitap, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha. 70 tane kitap yazdım, altında binlerce kaynak yazdım. Hala adama inandıramıyoruz el Allah araba ya. Bu adam hiçbir kitap, vaaz görmeden nasıl kendi kafasından bulacak bu işi? Onun için burada akıl yani elçidir, Rasul yerine geçer demek uygun bir şey değil. Burada Rasul peygambere denir yani. Peygamber göndermeden azap edecek değiliz Allah buyuruyor. Bu adam da peygamber görmedi, tebliğ erişmedi. Onun için cehenneme de gitmez buyuruyor. Ya ne olurlar? Kul hakları kendi aralarında varsa, hayvanların da birbirine hakkı alınacak ya, boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun meselesi. Bunlardan da birbirleri aralarında kısas yapılıp hak hukuk alınacak. Hani ona sen de buna vur hesabı yapılacak. Ondan sonra hayvanlara kûn-i turâba toprak olun buyurulurken bu gibiler de toprak olacaklar. Şimdi cenneti kaçırdıkları için toprak olanların zarardadırlar ama cehennemi gördüğü zaman dünyanın en zengin kafirleri, firavunları, karunları dünyada 400 sene başı ağrımadan, dişi ağrımadan yaşamış en zevk sahibi adamlar, mütref, müreffeh adamlar bile ya Rabbi keşke toprak olaydık diyecekler. Çünkü neden? Yani ne demek bu? Dünyada hayvan olaydık demek. Dünyada bu kadar keyif yaptınız. Hayvan olsaydınız bu kadar lezzet alamazdınız. Ama şimdi sonu cehennem olduktan sonra 400 senelik lezzet bitti. Bir dakika gibi geldi geçti. Ama şimdi ebedi cehennemi boyladım. Ben ebedi yanıp nasıl dayanacağım? Keşke toprak olaydım. Ne demek? Ammede ya leyteni küntü turaba. Ah ne olaydı keşke ben toprak olaydım. Mahşerde diyor bunu. Ve kulül kafir. Kafir diyor bunu. Ne demek istiyor burada? Dünyada hayvan olaydım demek istiyor. Onun için toprak olmayı karunlar, firavunlar çok isteyecekler. Ama o nimete erişemeyecekler. Çünkü toprak olan acı duymaz. Yok olur gider. Yokluk. Ben mesela doğdum doğalı başım beladan kurtulmuyor. Ne kadar acılar, sıkıntılar çekiyorum. Ama şimdi doğmadan evvelden hiçbir ağrım var mıydı? Hatırlıyor muyum? O zaman demek ki yokluk da güzel bir şeydir yani. Yokluk da güzel bir şeydir. Şimdi bile bana muhayyerlik verseler, deseler ki mahşerdeki azapta sonun cennet mi belli değil. Cennete de gitme ihtimalim var. Ama istersen toprak olmayı tercih ediyorsan o hakkı hemen kullandırırız. Garanti derlese ben mesela şu durumumda ahiretin, mahşerin, azap ve şiddetleri okuduğum ayet ve hadisler muhaciyesinde o kadar zor bir durumsa, bu kadar ulema evliya ağlayıp durduysa, ben böyle kolay kurtulacağımı da düşünemediğimden, yani o şıkkı Allah Teala sunsa bana, ben direkt o şıkkı kullanırım, yok olayım. Yok olayım, kulakları varsa alınsın, yok olayım. Bak şahsen kullanırım yani, böyle bir şık olsaydı. Ama böyle bir şık sunmadılar, artık mükellef olduk. Mükellef olunca ferikun fil cennet, ferikun fil sair, ya cennet ya cehennem, artık Allah cümlemizi cennetiyle müşerref eylesin. Azabından gazabından muhafaza eylesin. Amin. Ama bak o şıkkı tercih eder. Yani o zaman ya leyte rabbe Muhammedin lem yehluk Muhammeden. Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmayaydı. Ne sıkıntılar var ahirette. Buyurur muydu sallallahu aleyhi ve sellem? Leyteni ikuntü kepşen fezebuhuni ve ekeluni. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, koş, keşke ben bir koç olsaydım, kesselerdi, yeselerdi de ahirette hesabım olmayaydı. Buyurur muydu? Hazreti Ömer, Hazreti Ali'den bu rivayette, Hazreti Ebu Bekir'den, keşke bir Müslümanın göğsündeki tüy olsaydım. Yani mükellef olmasaydım mealinde birçok hadis-i şerif ve rivayetler var. Onun için biz mükellef olduk da ne olduk? Yani şimdi sonumuzun ne olduğu da belli değil. Bir de imanımızı kurtarsak bile direkt cennete gidebilir miyiz? Çok zor işler var. Hani gerçi bugün Mektubat İmam Rabbani Hazretleri bayağı bir müjde verdi ama. Yani verse de işte hafife aldığımız günahlarımız da olabilir. Yine sıkıntı yani. Ve insan içinden bu basit zanneder. Çok tehlike, küfür şaibesi karışır diyor. Bu itibarla yani demek istiyorum cennete gidenlere nispetle fetret devrinde yaşayanlar ve kendine peygamber kitap erişmeyenler daha başta veya da peygamber dönemi ama daha başında hiç görmemiş bir insana erişmemiş. Tebliğ ona ulaşmamışsa bunlar diyor kulaklarında kısas yapılır. Sonra hayvanlar gibi toprak olurlar. Yani o zaman kafirler toprak olmaya mumla arayacak da bulan. Toprak olmak çok önemli bir meseledir yani. Yani nimettir, nimet. Onun için onlar hakkında bir azap söz konusu değildir diye o mektupta buyuruyor. Müşriklerin çocuklarına da böyle buyuruyor. Fakat müşriklerin çocuklar hakkında ihtilaf vardır. Çünkü bir hadis-i şerif vardır. Etfalül müşrikin kademü elil cenni. Bu çocuktur zaten günah işlememiş, bu niye toprak oluyor da diyen olabilir. Yani İmam-ı Hazretleri'nin beyanında bu vardır. Bazı maturidilerin görüşlerinde de vardır. Ama bir hadis-i şerifte ben gördüm, müşriklerin çocukları cennet ehlinin hizmetçileri. Cennetteki hizmetçiliğe ben varım. Cennete gideceğim garantisi. Çünkü cennette hastalık yok, yaşlanmak yok, üzülmek yok, ölmek yok, kalmak yok. Cennetin hizmetçisi dünyanın kralından üstündür. Cennet ehlinin, müşriklerin çocukları cennet ehlinin hizmetçileridir. Bu rivayette vardır. Sonra İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizin kefaletinde bütün çocuk ölenler. Bu hadis-i şerifte vardır. Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam yanında çocukları görmüştür. Orada yani müminlerin çocukları kaydı var mı tam hatırlamıyorum ama genel manada buluğa ermeden ölen çocuklar var. Ama özellikle müminlerin çocuklarının tabii itibarı var. Çünkü ana babaya tabiyetinden dolayı. Ana babaya tabiyetinden dolayı ana babası Müslüman olmasının da bir şerefi üstünlüğü var tabii. Bundan dolayı çocuklarda özel Sare ve İbrahim Aleyhisselam'ın kefaletindedirler. Durum bundan ibarettir. Allah Teala istikametten, ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. Efendim helala haram demekten, harama helal demekten, haramları günahları küçümsemekten, hafife almaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah küfür şaibesi, şirk şaibesi imanımıza karıştırmaktan, bulaştırmaktan cümlemizi emin eylesin. Allah'ım fazl-ı keremiyle, lütf-ı keremiyle cümlemize muamele eylesin. Mektubat derslerimize de daha nice mektuplar size anlatmayı, aktarmayı bizlere, düzgün konuşmayı anlatmayı, sizlere de güzel istifadelerde bulunmayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyye ve sahbiyye selleme teslimen kethiren. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.